हमें ऊर्जा के बारे में कैसे पता चला? 11वां भाग। मेयर को लगा कि किसी भी प्रकार की ऊर्जा को किसी भी अन्य प्रकार की ऊर्जा में बदलना संभव होगा, पर हर बार कुल ऊर्जा की मात्रा हमेशा एक जैसी रहेगी। उन्हें लगा कि यह बात जीवित चीज़ों पर भी लागू होगी। मेयर के अनुसार सूर्य से मिली प्रकाश की ऊर्जा को पौधों के अंदर हरे भोजन के रूप में बदलना संभव होगा, और जब जानवर पौधों का हरा भोजन करेंगे तो पौधों की रासायनिक ऊर्जा जानवरों की रासायनिक ऊर्जा में बदल जाएगी। मेयर को लगा कि सूर्य की ऊर्जा से ही समुद्र के पानी की भाप बनती है, और अंततः यह भाप बारिश के रूप में जमीन पर गिरती है और नदियों में इकट्ठी होती है। इस प्रकार सूर्य की ऊर्जा बहते पानी की ऊर्जा में परिवर्तित होती थी। सूर्य की ऊर्जा से महासागरों और हवा के कुछ भाग अन्य की अपेक्षा अधिक गर्म होते हैं। गर्म भाग ऊपर उठते हैं और उनका स्थान ठंडे भाग ग्रहण करते हैं। इस प्रकार सूर्य की ऊर्जा पवन ऊर्जा और महासागरों की धाराओं में परिवर्तित होती है थी। कुछ पौधे सूर्य की ऊर्जा सोखते और फिर लाखों करोड़ों सालों में सड़कर कोयला बनते। प्राचीन काल में बने इस कोयले को आज हम खोदकर निकाल सकते हैं। उस कोयले की रासायनिक ऊर्जा उस समय की धूप से प्राप्त हुई होगी। जब हम उस कोयले को जलाते हैं तो उसकी रासायनिक ऊर्जा प्रकाश और ऊष्मा में बदल जाती है। सूक्ष्म समुद्री जीवों की मृत्यु के एक लंबे अरसे के बाद पेट्रोल बनता है। पेट्रोल की ऊर्जा उन पौधों से आती है जिन्हें इन सूक्ष्म समुद्री जीवों ने खाया था, क्योंकि पौधों की ऊर्जा सूर्य से आई थी, इसलिए पेट्रोल की ऊर्जा का स्रोत भी सूर्य ही है। मान लें कि कुल ऊर्जा की मात्रा के बिना बदले उसे एक रूप से दूसरे में बदला जा सकता है, तब निश्चित ही ऊर्जा संरक्षित रहेगी। अपने निबंध में मेयर ने ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर विशेष बल दिया था। दूसरे लोगों को अपनी अवधारणाएं मनवाने में मेयर को काफ़ी मुश्किलें आईं। लोग उनके निबंध को पढ़कर उसे ताक पर रखकर भूल गए। भला किसी को क्या पता कि सूर्य की ऊर्जा की कितनी मात्रा हवा और कोयले में खर्च हुई। लोगों ने इतना जरूर माना कि मेयर की कल्पना शक्ति बहुत प्रखर रही होगी। लोगों द्वारा अपने वैज्ञानिक सिद्धांतों की अवहेलना और तिरस्कार से मेयर इतने दुखी और हतोत्साहित हुए कि उन्होंने तीसरी मंजिल की खिड़की से कूदकर खुदकुशी की। इससे उनके पैरों में चोट आई और उन्हें कुछ समय के लिए एक मानसिक अस्पताल में भर्ती किया गया। अंत में अस्पताल से वो रिहा हुए, परंतु उसके बाद उन्होंने वैज्ञानिक शोध करना बंद कर दिया।